Kıymetli dostlar, merhabalar. Efendim hepinize gönülden sevgiler, saygılar. Bugün de Okudun mu programıyla huzurlarınızdayız. Hilal TV ekranlarındayız. Mehmet Okuyan hocamla, Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber okudun mu sorusunun altını doldurmaya gayret ediyoruz. Bu amaçla buradayız. Efendim en son kaldığımız nokta itibariyle dedik ki inşirahı Allah'ın izniyle bir noktaya kadar taşıdık. Ondan sonra da Tin suresiyle devam edeceğiz diye öngörüde bulunmuştuk. Bugün de o öngörümüzün devamını getirmeye çalışacağız. Niyetimiz, arzumuz bu. Takip eden kardeşlerimiz, dostlarımız için bir daha hatırlatıyorum. Bunu ısrarla yapıyorum. Biliyorsunuz kısa surelerin tefsiri Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamızın eserleridir. Düşün yayınlarından bunu temin etmek mümkündür. Buradaki sıraya göre bir tertibimiz, bir düzenimiz vardır. Onu da berayı malumat arz ediyoruz. Sevgili hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ keyfiniz, olun. Haliniz iyidir inşallah. Elhamdülillah. Siz Allah iyisiniz. Daha da iyisin. Hamdolsun. Allah afiyetler daim eylesin. Çok teşekkür ederim. Amin hocam. Sevgili hocam şimdi bugünkü tefekkür mevzumuz Tin suresi. Evet. Tin suresi deyince ben hemen bir sizin de eserinizden istifadeyle meali takdim edeyim istiyorum. Siz zaten aslını defalarca program içinde tekrar ettiğiniz için daha çok aslıyla değil de mealiyle takip eden kardeşlerimize ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Böyle bir usulü gidiyorum. Ondan sonra da inşallah suallerimizle başlayalım. İnşallah. Bismillah. Tine, zeytuna, Sina dağına ve şu güvenli beldeye, belde-i emin, yemin olsun ki biz İnsanı ahseni takvimde en güzel biçimde yarattık. Sonra da onu aşağıların aşağısına esfel-i safilin reddettik, çevirdik. Fakat iman edip salih ameller, yararlı işler yapanlar için eksilmeyen, ardı arkası kesilmeyen devamlı bir ödül vardır, ecir. Ey inkarcı insan! Artık sana dini veya hesap gününü, hesabı parantez içinde, yalanlatan nedir? Allah hüküm verenlerin en hakimi, en üstünü değil midir? Diye efendim sualle neticeleniyor. Genel olarak meallendirme böyle. Şimdi hocam burada genel tefsirlere umumi olarak baktığımızda, evet, şöyle bir kuş bakışı baktığımızda elbette farklı yaklaşımlar olmakla beraber özellikle bu tin ve zeytun meselesinde daha sonrasında bir mekana atıf olmasına rağmen bu tin ve zeytunun kelime anlamından da hareketle incir ve zeytin olarak algılandığını, evet, bunun da genel bir kabul haline dönüştüğünü, hı-hı, görüyoruz. Evet. Bu artık mal olmuştur yani, evet, meyve cinsinden algılama vardır. Şimdi burada benim zihnimdeki meşgule işgal noktalarından biri şu. Hemen ardından Sina Dağı geliyor. Evet. Hemen ardından güvenli bir belde, belde-i emin geliyor. Mekke veya nasıl yorumlayacaksak. Evet. Bu geliyor bir yandan mekan, bir yandan zeytin ve incir. İncir ve zeytin. Evet. Bunları bir türlü zihnimde telif edemiyorum. Ha bu benim kendi nakısam olabilir. Estağfurullah. Efendim bu konteks içinde, bu çerçevede ondan sonra şuradaki anlatılan sistem dahilinde bunu birbirine nasıl telif edebiliriz? Yani tini, zeytunu, belde-i emini, Sina dağını nasıl, evet, anlayacağız? Bunlara yemini zaten siz daha önce Duha suresinde yemin bahsini çok geniş açtığınız için, evet, sormayacağım. Özellikle bu münasebeti sorarak başlamak istiyorum. Evet. Lütfedersiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yemin ifadelerinin Kur'an'da bulunma gerekçesini uzun uzadıya anlattık Duha, evet, suresinde. O konuyu orada anlatırken Ayrıca bir noktanın daha altını özellikle çizdiğimizi hatırlıyorum. Demiştim ki Kur'an-ı Kerim'de surelerin başında bir yemin ifadesi ve onun peşinden normal mesaj gelebilir. Bazen böyle olur. Mesela ben Necmi İza Heva gibi. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin gibi. Saat vel Kur'ani ziz zikri belillezine keferu ifadesinde olduğu gibi. Bir yemin olur. Yeminden sonra işte mesaj neyse o zikredilir. Oradaki kural yeminin sonraki mesajla anlam irtibatını kurma noktasında biraz uğraşmak gerekiyor. Eyvallah. O yeminle mesajı hangi noktada buluşturacağımız bizim için önemlidir. Oradan bakmak ve yemini doğru anlamak durumundayız demiştik. Bu bir usul. Usul. Yani orada mutlaka bir anlam ilişkisinin bulunduğuna inanmak durumundayız. Yani alakasız bir şeye yemin edilip sonra da onunla alakası olmayan bir mesaj getirilmez. Benim sorum demek ki anlamsız değilmiş yani. Hayır, o tabii zaman değil. Müsterih olabilirim. Tabii. Evet. Şimdi sorunuzun S kısmındayız henüz. gerisi şimdi söyleyeceğim onu. Şimdi yeminler bazen böyle bir tane olabilir. Bazen böyle peş peşe birkaç tane olabilir. İşte sizin sorunuz bu birkaç tane yemin olduğunda acaba birbiriyle alakalı şeylere mi yemin edilir illa yoksa alakasız şeyler de olabilir mi? Evet. Mesela düşünün ki işte Nun vel kalemi ve ma yesturun. Evet. Kalem suresinin hemen ilk ayeti. Nun harfi, evet. Mukatta harfi diye bilinir, heca harfi diye bilinir. Ona yemin ediyor Allahu Teala. Kaleme yemin ediyor. Ve insanların satır satır yazdıklarına yemin ediyor. Eğer siz yemin edilen bu varlıklar arasında bir anlam ilişkisi kurmak durumunda değiliz derseniz sorun yok. Ayrı ayrı. Nuna ne olsa dersiniz. Ne derse olsa İşte Osman dersiniz, Yunus dersiniz, balık dersiniz olur biter yani. Evet. Bir görüştür, saygındır vesaire. Ama yok bunların arasında bir anlam ilişkisi kurmak durumundayız derseniz o zaman diğer yemin edilen şeylere bakarak anlam vereceksiniz. Artık bir keyfilik söz konusu olamıyor. Kafama böyle esti diyecek haliniz yok. Kural var artık. O kurala uyacaksınız. O kurala uyma bakımından eski alimlerimizden bir kısmı mesela o nun kelimesine hokka demişler. Hokka. Hokka. Ona hokka deyince kalemle, yazıyla, yazılanla anlam örtüşüyor. Örtüşüyor ve anlaşılabiliyor. Diğer hepsinde öyledir. Yani diğer peş peşe yeminlerde hep bu ilgi vardır. Bulabilirsiniz bu ilgiyi, bulamazsınız. O sizin sorununuz, bizim sorunumuz. Eyvallah. Bu ilgiye ulaşamadım dersiniz, aczinizi itiraf edersiniz, bir başkası bulur. Bugün bulamazsınız, yarın bulabilirsiniz, zarar yok. Ama bu ilişki yoktur demek doğru değil. Şimdi buradan hareketle konu Tin suresinin ilk ayetindeki incir ve zeytine geliyor. Evet. Hatta bu ilişkiyi merak etmeyip her birini müstakil bir yemin nesnesi olarak algılama düşüncesinin sonucu bazı alimlerimiz incir ve zeytinin faziletine dair kitaplar yazmışlar. Evet, müstakil risaleler var. Biliyorsunuz. Evet, evet. O işte bu bir bakış meselesi. Yani bunlar ikinci ve üçüncü ayetle irtibatlı olmak zorunda değildir dediyse biri, bunu kabul ettiyse artık incir ve zeytine dair farklı şeyler söylemek durumundadır, söyler. Ancak bu anlam irtibatını kurmalıyız deyince bu ayetlerde kastedilenin ne olduğu sorusunu yeniden sormak zorundayız. Birinci ayetteki maksadı ikinci ve üçüncü ayetle bulacağız. Evet. İkinci ayette bir mekana yemin. Tabii. Sina Dağı. Tabii. Sina Dağı Hazreti Musa'nın vahiy aldığı dağdır. Evet. Dahasını söyleyelim. Yüce Allah'ın Hazreti Musa'ya konuştuğu dağdır. Evet. Hazreti Musa'nın Allah'la konuştuğu dağ diye tarif edilir. Ben bunu çok sıkıntılı görüyorum. Değil mi? Allah'la konuşulmaz. Allah adama konuşur. Kellemallahu Musa teklima. Allah Musa ile konuştu değil. Allah Musa'ya konuştu. Eyvallah. kelleme yukarıdan değil. Yukarıdan aşağıya bir akış var. Evet. Yoksa bir eşit böyle diyalog tarzında değil. Değil. Öyle olsaydı o kelleme fiili kâleme şeklinde olacaktı. He. Yani müfaile babında geçişlilik, ortaklaşa ifade bağlamında tabii. Özel kalıbı var bunun. Tabii. O kullanılmamışsa şimdi işin içine bizim kendi kanaatimizi sokuşturarak yani kalıbın anlamını değiştirmek gibi bir lüksümüz yok. Ya mesela bizim şu yaptığımız, o dediğimiz... Bu mükâleme. Ha, mükâlemedir. Evet. Kâleme ile beraber gelir. Kâleme ile gelir, mükâlemedir. En az iki kişi arasındaki evet. Ortaklığı ifade eder. Ama siz bir kürsüden buraya bize doğru konuşsanız arkadaşlarım ona tekliğim derler. Tekliğim işte. Derler. Evet. Aynı onu, bunun gibi. Evet, o aynen bunun gibi. Eyvallah. Bunu da böyle bir ara bir bilgi önemli olarak bir aktarmış hocam. Olalım. Çünkü hep Allah'la konuşma diye Allah'la konuşma zihinde böyle kodlanmış yani. Öyle muhabbet etmek gibi bir evet. bir nesneyle, bir objeyle, bir maddi varlıkla konuşuyormuş gibi öyle bir anlam çok doğru bir anlam değil. Yani Kur'an'ın o kelimeyle ifade ettiği anlam bu anlayışa uygun değildir yani. Biz Allah peygamberine konuşur. Biz onu biliriz. Yoksa böyle bir muhabbet ortamını çağrıştıran ifade söz konusu değil. Eyvallah. Güzel. Şimdi Tur-i Sinin madem bunu ve üçüncü ayeti anlayarak birinci ayete anlam vereceğiz. İkinci ayetteki o Sinin kelimesi Sinin çoğul bir kelime. Evet. Aslında bu Müminun suresinde Seyna diye geçer. Sina yani. Tercümede de konumuz Sina Dağı'dır. Niye bu Sinin gelmiştir? Çoğul geldi. Evet. Bu çoğulluk sadece ayet sonlarındaki uyum nedeniyledir. Ha. Ve Zeytuni ve Turi Sinine ve Hazel Beledil Emini. Yani o kafiyeyi ortaya koymak için bir çoğul şekil söz konusudur. Yoksa Sinalar diye bir anlam söz konusu değil. Değil. Evet. Bu Hazreti Musa'nın vahiy aldığı da 3. ayetteki güvenilir şehir, güvenli şehir Mekke. Hı. Bu da Hazreti Muhammed'in vahiy aldığı yerdir. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman ister istemez 1. ayetteki kastı da bir vahyin alındığı yerle ilişkilendirmek durumundayız. Hı hı. Bu bizim kendi kanaatimiz değil. Bunu gene eski alimlerimiz, müfessirlerimiz bunu söylemişler. Söylemişler de işte bir kanaat daha çok taraftar bulunca sanki o konuda başka söylenen bir şey yokmuş gibi, tek anlam buymuş gibi bir anlayış yaygınlaşıyor. Diğerini söylediğiniz zaman biraz garip karşılanıyor. Garip karşılanıyor, evet. Yani bunu nereden çıkardı diye. İcat çıkarıyor gibi hani evet. Durduk yerden evet. Kendine göre. Nereden buldu bunu filan diye. Bana. Niye uyduruyor filan diyorlar. Halbuki uydurulan bir şey yok. Bunlar söylenmiş. Vakti zamanında yeterli taraftar bulamadığı için söylenmediği zannedilmiş ifadelerdir. Bunlar mesela biz bunları eski alimlerden öğreniyoruz. Evet, evet. Tin ve zeytun iki anlamı itibariyle bizim yaklaşımımızı destekler mahiyettedir. Biri Hazreti İsa'nın doğduğu ve gençliğini geçirdiği yer anlamı var. Tin ve Zeyta bölgesi diye Filistin'de. Geçiyor değil mi? Geçiyor. Tin ve Zeyta bölgesi. Evet, bölge olarak, mekan adı olarak. Ama bundan daha önemlisi Hazreti İbrahim'in vahiy aldığı yerlerdir oralar. Hazreti İbrahim'in Filistin bölgesinde vahiy aldığı yerler itibariyle 1. ayette ister Hazreti İbrahim'e ister Hazreti İsa'ya gönderme yapılmış olsun hiç fark eden bir şey yok. Mühim olan bunun peygamberle ilişkisinden öte vahyin alındığı yer olmasıdır. Dolayısıyla Tin ve Zeytun Filistin'de birer bölgenin adı peygamberlerin orada vahiy almışlığına gönderme yapılmaktadır. Vahyin bir mekana ulaşmış olması Kur'an'da yemine konu edilen bir değer kazanmaya neden oluyor. Eyvallah. Vesile oluyor. O itibarla ama o vahyin indirilmişliğinden dolayı dolayıdır. Bizzat mekandan dolayı değil. Hani Mekke'nin taşı, kayası, toprağından dolayı değil. Hiçbir şekilde değil. Hani şerefül mekan bir şerefil mekin. Evet. Yani mekanın değeri orada bulunan nın şerefi nedeniyledir. Elbette öyledir. Şimdi içinde vahyin indirilmediği Sina Dağı'nın Ağrı Dağı'ndan bir farkı yoktur yani. Evet. Neticede her biri Allah'ın bir ayetidir. Tabii. Ama o ayetler ayrıca vahiy ile buluşturulmuşsa işte bir ayrıcalık söz konusu olabiliyor. Evet. Allah-u Teala vahyine konu edindiği, vahyini indirdiği yerlerin kıymetli olduğunu, kıymetlerinin de vahiden kaynaklandığını bizlere öğretmektedir. Hı hı. Bu vesileyle akla gelebilir ki mesela ben bu akşam düşündüm. Hı. Mesela niye Medine yok? Evet. Aslında Medine'de de vahiy geldi veya başka yerlerde başka de vahiy geldi. Geldi. Evet. Yani pek çok peygamberin yaşadığı yerler vahyin alındığı yerlerdir. Acaba niye bunlardan söz edilmiyor? Şimdi Kur'an'ı anlamada önemli bir metodumuz daha var bizim. Parçayı anarak bütünü kastetme. Evet. Veya bütünü anarak parçayı kastetme. Parçayı da zınnında bulundurma zaten. Böyle bir anlatım metodu var. Biz bu metottan yararlanarak parçanın anıldığını ama bütünün kastedildiğini söyleyerek sadece örnek birkaç yerden söz ediliyor deriz ve bütün peygamberlerin vahiy aldığı yerlerin bu mesajın zımnında bulunduğunu söyleriz. Hepsi, bütün peygamberler için bunu söyleriz. Yani hemen sırası geldiği ifade edeyim. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberler, peygamberler tarihinin tamamı değildir. Evet. Yani hem Nisa suresi 163-164. Ayetlerde hem Mü'min suresinin 75. ayetinde 78. ayetinde Allah-u Teala kıssasını anlattığı peygamberleri gönderdiği gibi kıssasını anlatmadığı peygamberler de gönderdiğini ifade ediyor. Dolayısıyla Kur'an'da adı geçen peygamberlerin özellikle zikredilmesinin sebebi Mekke toplumunun bunların hakkında malumat sahibi olmasıdır. İki, onların hayat hikayelerinde, kıssalarında bu son ümmet için daha ibret içerikli örnekliklerin bulunmasıdır. Yoksa peygamberler tarihi Kur'an'da sayılanlardan ibaret değildir. Çünkü her kavme bir peygamber gönderildiği söylendiğine göre bu sadece Orta Doğu bölgesindeki peygamberlerden ibaret değildir. Tabii. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا. Biz her ümmete mutlaka bir elçi gönderdik diyor Allah-u Teala. Tabiri neyse bir örneklem ortaya konuluyor. Yani. Bu örneklem genele uygulanabilir diye tabii, söyleniyor. Parçayı anarak bütünü kastetme kuralı devreye sokulunca maksat ortaya çıkıyor. Bir de ilk hitap ettiği grubun, toplumun maşeri şuuruna, sosyal bilinçaltına uygun isimlerin, örneklerin zikredilmesi de beyana denk düşüyor. Evet, aynen yani öyle. Allah'ın hitabına denk düşüyor. Tabii düşünün ki mesela hitabı eğer Konfüçyüs peygamber idiyse evet. Ve Kur'an'da da onun adı geçiyor olsaydı evet. Mekke toplumu diyecekti ki aha bakın yalan konuşuyor. Alakasız. Böyle bir peygamber duydunuz mu? Yok. Yok. İşte bu bir yalanlama nedeni olacaktı. Hiç ona girmeden onların bildiği, adını bildiği hatta hayat kıssalarından önemli bir bölümüne vakıf oldukları örnekleri Cenab-ı Hak onlara aktarıyor. Yoksa aktarılan bütününden ibaret değildir. Onu bir özellikle de kadim kelamlarla aynı kaynaktan geldiğini göstermesi bakımından da bir fonksiyonu var bunun. Elbette. Yani daha önceki referansları da besliyor. Hiç şüphe yok. Tevhidin daimiliği, o risaletin daimiliği noktasında da bir ortak hafızaya işaret ediyor İncil ve Tevrat'la beraber. Aynen öyle. Çünkü Allah katında din tektir. O da İslam'dır. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bütün ortak mesajın ortak adı İslam dinidir. Dolayısıyla Tevrat'a da, Musa'ya da, İsa'ya da, İbrahim'e de, Nuh'a da aleyhisselam göndermeler yapılması evet. Peygamberi sistemin aynı kaynaktan beslendiğini gösteren önemli bir mesaj. Bu bir silsile olduğunu ve bu silsilenin daimi surete devamlılığını bize ifade ediyor. Aynen öyle. Evet. Hemen bir ayet daha söyleyeyim. Bakın Ahkaf suresinde Yüce Allah buyuruyor ki 9. ayeti 46. surenin 9. ayeti. Orada buyuruyor ki kul de ki ma kuntu bid'an miner rusul. Ben peygamberlerden türedi biri değilim. Heh, evet. Yani, nevzuhur böyle kendi kendine. Nevzuhur değilim yani. Hudayinabit. Müdayinabit değilim. Böyle değilim. Bir nesebim var. Tabii. Daha önceki peygamberler zincirinin son halkasıyım eyvallah, demektir. Eyvallah. Dolayısıyla onlara gönderme yapılması aynı değerlerin insanlığa sunulmuşluğunu göstermesi bakımından önemlidir. Burada Medine'nin özellikle zikredilmemesinin de bir sebebi olmalıdır. Kanaatimce bu sure geldiği zaman henüz Medine'de vahiy inmemişti. Çünkü Mekki bir sure bu sure. İniş sırasına göre 28. sure olduğu kabul ediliyor. İniş sırasına göre 28 olmaz, olur 18, 20, 25 her neyse iniş sırasına göre. O sıralamada ne kadar olursa olsun 80 küsur sure Mekke'de indiği için, henüz Medine'de vahiy inmediği için Medine'ye bir gönderme yapılmıyor. Mekke ile, güvenilir şehir Mekke ile peygamberimize yönelik vahyin de bir mekanı yemine konu edinilmiş oluyor. Hocam burada bir küçücük sözünüzü kesmek istiyorum. Vahyin lafzı bir defa indirildi. Evet. Efendim, ama manası sonsuz olduğu için, evet, Rabbimizden geldiği için, evet, hani mütekellim-i ezeliden eski tabirle, evet, geldiği için mana sürekli akmaya devam ediyor, gelmeye devam ediyor. Evet. Ve biz de tekellüm-i ilahiye, ondan sonra mükaleme-i ilahiye demedim. Evet. Az önce aldığım ders gereği. Tekellüm-i ilahi, yukarıdan aşağı bize gelen o ilahi kelamın bizim hayatımızdaki yansımalarına, vahyin bugünkü yansımalarına muhatap olduğumuzda, evet, o muhatap olduğumuz mekan bir tür, hı hı, Tu Sina, bir tür zeytun, bir tür tin olabilir diyebilir miyiz? Tabii. Hiçbir tereddüdünüz olmaz. Bunu genişletmekte mahsur var mı? Hiçbir tereddüdünüz olmaz. Ben Çamlıca Tepesi'ndeyim. Orada Rabbimin kelamına muhatap oldum diyelim ki. Bana böyle bir lütuf verdi. Sizin Hira'nız orasıdır işte. Sina'nız orasıdır. Eyvallah. Beledi Emin orasıdır. Eyvallah. Sizin Filistin'iniz orasıdır. Yani Süphan Dağı'nın eteğindeki de bulunduğu mekan neresiyse hepsi onun olabilir. Hiçbir tereddüdünüz olmaz. Amenna ve sada. Çünkü hatta biz, bütün dağlardan kinayedir. Elbette. Evet. Elbette. Çünkü yerin kıymeti orada vahyin indirilmişliğiyle ilişkilendirilmektedir. Amenna. Siz yüreğinizi vahiy ile nerede ve ne zaman buluşturursanız sizin oranız Mekke'dir. O anınız Kadir anınızdır. Eyvallah. İmanın emni emanıyla, hı hı, emin olduğum bir yerde benim için belde-i emin olur mu? Aynen öyle. İfade çok güzel. Gerçekten hiçbir tereddüt yok. Yok. Bizim bu programın maksadı da aslında budur. Eyvallah. Yani bu vahyin bize de nasıl ineceğine dair bir pencere, bir kapı aralamaktır. Eyvallah. Yoksa niye filanca yerlere yemin ediliyor? Vahiy oraya indiği için. Oraya vahiy inince bakın ilahi kelamda bir anılmaya gerekçe oluyor. Ya bu vahiy size inerse, bize inerse, yani yüreğimizi bu vahyi açarsak bizim kıymetimizin hangi ifadelerle tarifi mümkündür ki? Hı hı. Taşı kıymetli yapan vahiy insanın yüreğine inerse o yüreği elbette Kabe yapar, daha üstün yapar. Yani hüsn üzere bir kıvama kavuşturur hemen akabinde. Evet, ahsen-i takvime. Ahsen-i takvime, evet, değil mi? Aynen öyle. Zaten Vakıa suresindeki yeminlerin biri de budur. Vakıa suresi. فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ Şimdi bunu yıldızların yörüngelerine yemin diye tercüme ediyorlar. Hiç alakası yok. Öyle nücum, necim her geçtiği yerde yıldız anlamına gelmiyor yani. Gelmiyor. Evet, evet. Necim, Kur'an parçacıkları demektir. Tencimul Kur'an, Kur'an'ın peyderpey indirilmesidir. Mevaki'in nücum da Kur'an vahyinin yerleştiği gönüller demektir. Mevaki'in nücuma yemin edilmesi, Kur'an vahyinin yerleştiği yüreklere Cenab-ı Hakk'ın kıymet vermesidir. Sübhanallah. Çok güzel. İçinde vahyin bulunmadığı yürek. Ören yeri. Üzerine Hirane. Vahyin indirilmediği Hira'nın taşından farklı değildir. Onun için mesela Haşr suresinde bu Huvallahu'l-lezi ayetleri var. 3 tane. Evet, evet. Surenin son 22, 23, 24. ayetleri. Onun bir 21. ayeti var. Bir ayet öncesi. Mesela ben hafız kardeşlerimin o ayeti de sabah ve akşam namazlarından sonra okumalarını isterim. Hatta 17. ayetten itibaren, hı, o pasajı okusalar çok harika olur. 21. ayetinde Haşr suresinin buyuruyor ki, ayet numarasını yanlış söylemeyeyim diye bakıyorum. Lev enzelna, evet, 21. ayet Haşr suresi 59. sure buyuruyor ki, lev enzelna hazel Kur'ane ala cebelin. Biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, evet, la ra'eytehu, o dağı görürdün sen, haşian, boyun bükmüş. Haşyet. Huşu halinde boyun bükmüş. Mutasaddian, paramparça olmuş. Min haşyetillahi. Allah'a duyduğu derin saygıdan dolayı. Bu bir sembolik ifade. Dağı boyun büktüren ve paramparça yapan vahyin güzelliği, içeriğinin ağırlığı ve insana yükleyeceği ağır sorumluluktur. O sorumluluk koca dağı paramparça yapıyor ise seni Allah'ın huzurunda olmanın derin huzuruyla buluşturarak çok daha duyarlı hale getirmesi özlenir, beklenir. Ama vahyi anlamayınca, vahiyle bu anlamda konuşmayınca, vahiyle diyalog içerisine girmeyince, anlaşılmadan, yaşanmadan, kelime tekrarından ibaret bırakılan bir iletişim, işte o ayette dağı büktürüyor, paramparça yapıyor. Bir dağın bükülmesi için canlanması lazım. Evet, evet, evet. Bükülmek canlılık. Canlılık ifadesidir. Göstergesidir, evet. Taşı canlandıran vahiy insanı uçurması lazım. Evet. Ama bu anlamakla mümkündür. Anlamıyorsa bir şey yok. Arzu edilen, beklenen sonuç sağlıklı bir iletişim kurulmazsa işte kadük kalıyor. Kadük kalıyor. Arzu edilen neticeler, sonuçlar hiçbir şekilde maalesef elde edilemiyor. O ayetin sonunda buyuruyor ki Yüce Allah, ve tilkel emsalu nadribuha linnas. Biz bu örnekleri insanlara veriyoruz ki leallehum yetefekkeru. Fikir sahibi olsunlar, tefekküre ulaşsınlar diye. Bu iletişimi kurmazsa insan, vahyin değerli kıldığı bir mekanı, vahyin değerli kıldığını eğer anlarsa, bu değerin insana dönüşmesi durumunda kelimelerin kifayetsiz kalacağını haydi haydi anlar. İşte Allah'ın yemin ettiği mekanlardan biri, birkaçı burada zikredilerek bence yüreğine vahyin indirilmesi için insanlara bir örneklik sunuluyor. Anlaşılsın ve hakikati kavransın. Kavransın diye. Sevgili hocam, sadece bir genel kavram haritası vermek açısından, evet, bir de tabii oradan hemen yürüyelim diye bir genel bakış sunacağım. Hı hı. Şimdi Tin suresinin kendimce bir kavram haritasını çıkardım. Buyurun. Yani altı çizilecek. Tabii onun içinde harfler falan da çok önemli mutlaka ama. Tin, zeytun, Sina Dağı, evet, Belde-i Emin, El İnsan, hı hı, ondan sonra Ahsen-i Takvim, Esfel-i Safiline, Red, Esfel-i Safiline ve Reddetme, evet, İman, Amel-i Salih, hı hı, Bitimsiz Ecir, ondan sonra yalanlama, hı-hı, tekzip var orada. Din var, dini tekzip var. Ahkamil hakimin var. Evet. Genel harita sanki bu şekilde. Evet. Şimdi Tin, Zeytun, Sina Dağı üzerine elhamdülillah konuştuk. Belde-i Emin'i vurguladık. Bu Ahsen-i Takvim'i nasıl anlayacağız? Evet. Şimdi biz dedik ki Duha suresinin en başında yeminlerin Kur'an'da yer almasının sebebi yeminlerden sonraki cümlenin önemine vurgu yapmaktır. Şimdi burada, hı hı, esas mühim olan şey şimdi okuyacağımız ayetlerdir. Ha. Yani yeminden sonra. Sonraki kısım. Yemin durup dururken yemin edilmez. Hatta ben biraz iddialı bir şey daha söylüyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama benim algım budur. Bir yerde bir tane yemin varsa muhatabın karşı çıkışı çok tehlikeli değildir. Ama bir sürü peş peşe yeminler varsa orada karşı taraftakinin daha büyük problemi var demektir. Hmm. Bir söz olabildiğince güçlü hale getiriliyor ki o güçlü yeminlerden sonraki cümlenin daha oturaklı olacağı, daha çok kabul edilmesi gereken ve daha önemli olduğuna tahşidat yapılıyor tabirindeyse. Evet, önemli bir vurgu yapılıyor. Oraya dikkat çekilmesi arzu ediliyor. Onun için yeminler var. Evet. Çok nefis iki tane ayet var peş peşe. Birbirinden ayırt edilemeyecek konu bağı itibariyle çok önemli iki ayet. Bir, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ. Biz insanı ahsani takvim içinde, aksani takvim halinde yarattık. Yarattık. İnsanoğluna ahsani takvim. Ahsen en güzel demek. Takvim, kıvam, kıvam üzere olmak. En güzelin kıvamıyla onu şekillendirdik. Kıvamın en güzeli, en güzel kıvam insanın yaratıldığı bu şekildir. Maddesiyle manasıyla, bedeniyle, ruhuyla, efendim psikolojisiyle vesaire. İnsan böyle en güzel şekilde yaratılmış. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu ifadenin muradifi diyebileceğimiz başka ifadeler var. Birkaç tane söylemek durumundayım. En güzel. Yani eş benzeri, evet, yakın duran. Evet, yani aynı konuyu farklı kelimelerle ortaya koyan, evet, ifadeler var. Evet, buna muradif diyoruz, müteradif diyoruz. Evet. Şimdi mesela bunlardan biri İnfitar suresinde geliyor. Yüce Allah buyuruyor ki, gene nankör insanın nankörlüğünü sorgulama bağlamında, ya eyyuhel insan, ey insanoğlu, ey nankör insan, ma garrake bi rabbikel kerim. Seni cömert Rabbine karşı aldatan nedir? Niye aldanıyorsun? Vurucu bir ayet bu. Evet. Hepsi vurucu da. Yani el kerim zaten bir defa sana varlık vermesi onun kerim olması için yeter artar bile. Seni var eden Rabbine karşı seni aldatan nedir ki? Ellezî halakake. Seni yaratan o. Fesevvâke. Seni düzenleyen. Tesviye sana eden. Şekil veren. Feadeleke. Bütün organlarını adil yapan, dengeli yapan. Fî eyyi suretin maşa'a rakkebeke. Dilediği şekilde senin suretini düzene koyan Rabbine karşı seni aldatan, nedir? Nankörlüğe seni ileten sebep nedir? Bakın burada halaka kelimesi orada da var, burada da var. Sevva, adele, rakkebe kelimeleri. İnsan, sanki ahsen-i takvimin de bir tür açılımı açılmış gibi. Açılmış, onun için söylüyorum zaten. Yani ahsen-i takvim insanın en güzel şekilde yaratılmışlığı ile alakalı tek tamlama değil yani. Başka fiiller de var. Terkipler, ifadeler var. Var. Mesela Ala suresinin ilk ayetleri de benzer şekildedir. Estağfirullah. Sebbih isme rabbikel a'la ellezî halaka fesevva vellezî kaddera fehedâ. İşte ellezî halaka fesevva. Evet. Yaratmak, tesviye etmek. Yani şekil vermek. Vellezî kaddera fehedâ. Takdir etmek. Yani en ince ayrıntısına varıncaya kadar insanın miktarını, ölçüsünü tayin etmek, dengesini belirlemek, ortaya koymak. İşte bu ehsen-i takvimin bir başka çeşit ifade biçimidir. Mesela Müminun suresinde insanın yaratılışından söz eden böyle aşama aşama ana rahmindeki işte zigot halinden embriyoya, alaka mudga o sıralamayı veriyor. Ondan sonra buyuruyor ki 14. ayeti Müminun suresinin. Onu söyleyelim, bir ara vereceğiz hocam. Sümme işte bu şekil, bu beden şeklini ortaya koyduktan sonra enşe'nâhu, insanı inşa ettik, halkan ahara, bambaşka bir yaratılışa onu koyduk. O bambaşka yaratılış insanın bedensel olarak organlarının teşekkülü aşamasında Yüce Allah'ın ona ruhu da üflemesidir. Evet. Böylece bedeni ruhuyla beraber insanoğlu çok farklı, çok güzel bir kıvama ulaştırılmış oluyor. Oluyor. Evet, böylece bir de keramet kısmı var, onu sonra söyleyeceğim. Onu açacağız inşallah. İnşallah. Sevgili dostlar, programımıza dikkat ettiğiniz gibi iç içe geçen referanslar var. Kur'an'ın çok değişik bölgeleriyle beraberce okumaya çalışma çabası var. Okudun mu derken bu bütüncül okumayı ben çok önemsiyorum. Sadece belli bir noktayı değil, geneli görmeye çalışarak okuma biçimi. Böyle bir usul ittihaz ediyor hocam. Bence çok da güzel ediyor, yerinde ediyor. Bunu bir vurgu olarak sizlerle paylaşıyorum. Kısa bir mola ilanı diyorum efendim. Buyurun. (Gülüyor)